There twice before.

To się nazywa konkretna potrzeba, manifestacja wielkiej potrzeby, może w ten sposób to ująć. 11 minut do trzeciej już, tylko pod dwójką na płycie Osmosis, I Just Want You. Zach z Ozim na pewno jeszcze się pojawią w audycji do czwartej. Ozzy do swojego zespołu wcielił Zacha wręcz automatycznie. Wystarczyło tylko jedno spotkanie, 38 lat z przerwami kilka razy, ale zdecydowanie ciągnie ich ku sobie. Cytuję, Zach kiedyś powiedział,

The day that ends.